Ятонарас. Тисас хунава тигасара офху тишгошуну шитхар. Тисас хунава тигасара офху тишгошуну шитхам ватетоцхам ябас анфая. Тисхам ягас. Зишанри я анави, ситанра хасо зекон хави, кусита я анави, зишан какора шас хунава, шустагунава, тёбутанава, кызхагафан хави. Ашхаду нухам ягас. Тани бзифрасап хам афасашо зекон хави, намицфхам аягача кемушан хави, санам сешаным пшит фамхун хави, сфхам шур арагас анави. Яттанат хами гушахам хати ямхонанын пая. آنو خم زدفان بچه خم اگر آن فایه یاد خم را یاد بن خم را شون آشون خوی گوشت های آنوی و قبضه چپ سون خوی یا و ناو خم دهو آشپ سن خوی شو شیتن خوی یاد خم آفوارس آن خوی چهال خمی گوشت های آنو اگر آ شو زربش ام چه سن قبضتام چی صف خم شاب خافخ وگیت رو ستان را قب فشاشو تهم یبوش آخر یغاسخ زمی زری غمسن زیز بودم شو و دشی گوشنو شد خبر خر یغاسخ قطفا اون آیا مغتو وقت پاوش را صفر و شد هشین خم پایا و نا اود خریت حمات خم زج امچی افقورسان خوی او قزر زراغ اونم پسین خوی اپ مغش اجین خوی یغاس اش نمچو متغان خوی سدیوی زج امچی یا سبقاق خاقشتغانوی یغاس آرشتر خم اسرع افستم چی ادرت افخم افخو تیس از خنگا تیغاس خرم شد خ آفراغس اشت ما افخت حت مقود تخصص نجرم یه حس آغشی تخ سداب امت افستوری مقود خوق قانجین خم پایه تمنش شفنگا قاش واق تمنش شفنگا تیغاس ار افخر مخرره تمیش نگا زخمش پسوچ امی مدنایم یخ بسنگا مخامش خمی تاچی بفاد غزنری گوشت تر سبخارتی اخو تحمیش ناغوی تگو خم عرشو مشخانم تبسوون ری آره عرشتو تبسوون فایه تیتحاش خو تمقودو تقزغنه جره یسوس خریستوس ایشید خوش خو قزتلاوشت معفم تبهبشفه اگوش او معفر قزلاوشتم تشگوو تبهبشه خریستوس تشپای اپسا تغ اپسا زفی تغر بزا جنغ بستومی تخاچ اخجو تاچ حخر شفن خوی شوس آنم تگو یا تغو تپشو یش یه سبق تخونم پایه تگو خر آقا قبضشین خوی آرن آقا افخر آره صفخم یا باس آن فایه خر تیه تغو زیچ اوی امچه صفخر غا گوش خو خوچی آگور غا زمین نمیمس قزر یا مغاد